शो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं। सद्गुरु की पड़ी जादू भरी वो नजर, जब सद्गुरु की पड़ी जादू भरी वो नजर, दिल पे सदा होता है जादू सा कोई जो फूल खिलते नहीं थे वो फूल खिल जाते हैं, जो फूल खिलते नहीं थे वो फूल खिल जाते हैं। ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते, जब से दवा होश की तुमने पिलाई प्रभु, जब से दवा होश की तुमने पिलाई प्रभु, तब से फिसलने वाले पल में संभल जाते हैं, तब से फिसलने वाले पल में संभल जाते हैं। ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं। बन जाता है जिसको तराशा तुमने वो भक्त बन जाता है। छूते ही अनगढ़ पत्थर मूरत में ढल जाते हैं, छूते ही अनगढ़ तुम्हें ढल जाते हैं। ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं। तूफान में जो बुझ रहे थे वो दीप जल जाते हैं। तूफान में जो बुझ रहे थे वो दीप जल सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो। प्यारे ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो। प्यारे ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो। सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो, जय जय ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो, जय जय ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो, जय जय ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु ओशो, जय जय ओशो, जय जय ओशो, सद्गुरु ओशो, सद्गुरु।